شب بخیر کوچولو. به نام خدا. سلام به روی ماه شما عزیزای دلبندم، شبتون بخیر. گلای قشنگم، میدونین که امروز تاسوعا بود و امشب هم شب عاشوراست، شب شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و 72 نفر از یاران با وفایشون. شهادت امام سوممون رو به همه شما کوچولوها، به همه بزرگترای خوب و مهربون، به همه شیعیان جهان تسلیت میگم. امشب میخوام براتون یه قصه بگم، یه قصه از کربلا، یه قصه از عاشورا، یک قصه از کوچکترین سرباز حضرت امام حسین علیه السلام. ممکنه این قصه رو شنیده باشین، ولی دلم میخواد امشب یه بار دیگه اون رو بشنم. قصه از عاشورا، بله اسم قصه امشبمونه. روز عاشورا بود، هوا خیلی گرم بود. امام حسین علیه السلام همراه با یارانشون در دشت کربلا بودند. دشمنا با یه سپاه خیلی بزرگ رو در روی امام حسین و یارانشون ایستاده بودند. یاران با وفای امام حسین یکی یکی می اومدن، از امام اجازه می گرفتن و به میدان جنگ می رفتن. درسته که اونا خیلی شجاع بودن و تا آخرین نفس هم می جنگیدن، ولی سپاهیان دشمن خیلی زیاد بودن، خیلی زیاد. واسه همین یاران و دوستداران امام که بیشترشون خانواده امام بودن، یکی یکی به شهادت می رسیدن. دیگه ظهر عاشورا بود. هوا خیلی گرم بود. بچه های کوچولو تشنشون شده بود. ولی دشمن آب رو به روی حضرت امام حسین علیه السلام و یارانشون بسته بودن و اجازه نمی دادن کسی به رود فرات نزدیک بشه. حضرت علی اصغر علیه السلام فرزند کوچک حضرت امام حسین علیه السلام بود. بچه های گلم، ایشون فقط 6 ماه داشتن. خیلی تشنشون بود. گریه و بیتابی می کردن. در همین موقع حضرت امام حسین علیه السلام یه تصمیمی گرفتن. امام حضرت علی اصغر علیه السلام رو روی دستشون گرفتن و به دشمنانشون نشون دادن. ایشون رو بلند کردن و گفتن شما دارین با من می جنگین. قبول، ولی بچه های کوچیک چه گناهی کردن؟ اما بالاخره دشمنا کوچکترین سرباز حضرت امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن. از اون به بعد هر سال وقتی محرم میشه، مامانایی که بچه های کوچولو دارن لباس سبز یا سفید تن بچه هاشون می پوشونن و برای حضرت علی اصغر علیه السلام نذر میکنن. توی دسته هایی که برای امام حسین علیه السلام درست میکنن، بعضی وقتا یه نانو یا گهوارم هست. یه گهواره که نشون میده آخرین سرباز امام حسین علیه السلام چقدر کوچیک بوده. حتما زیاد دیدین وقتی دسته های سینه زنی و زنجیر زنی راه میفته، مردم شیر نذر میکنن. از هر کوچه و خیابونی که رد میشیم بهمون شیر تعارف میکنن. این شیرها نذر کیه؟ ها؟ آفرین، درسته، نذر حضرت علی اصغر علیه السلام. آخه ایشون وقتی به شهادت رسیدن خیلی کوچیک بودن، شیرخواره بودن. روز عاشورا وقتی که یاران امام یکی یکی همشون به شهادت رسیدن، امام تنها شدن و دشمنا حضرت امام حسین علیه السلام رو هم به شهادت رسوندن. حالا ما هر سال وقتی محرم میاد، وقتی تاسوعا و عاشورا میشه، میریم به مسجدها، میریم به تکیه ها و حسینیه ها، لباس های سیاه میپوشیم، نوحه میخونیم و عزاداری میکنیم و اینجوری یاد و خاطره شهدای کربلا از پیرترین شهید حبیب ابن مظاهر تا کوچکترین شهید یعنی حضرت علی اصغر رو زنده و جاودان نگه میداریم و دعا میکنیم انشاءالله همه ما پیروان خوبی برای امام حسین علیه السلام باشیم. فردا صبح، بله، که شما از خواب بلند میشید، روز عاشوراست. دسته های عزاداری از صبح حرکت میکنن و تو مسجدها و تکیه ها عزاداری از صبح آغاز میشه. شما کوچولوها برای اینکه بتونین به موقع همراه بزرگترهای مهربونتون به عزاداری برسین باید زودتر بخوابید. آره گلای قشنگم، حتماً حتماً موقع خوابیدن دعا بکنیم. دعا بکنیم برای همه کسانی که گرفتاری دارن، همه کسانی که مشکل دارن و اونایی که توی بیمارستان ها بیمارن، که هرچه زودتر حالشون خوبه خوب باشه. آمین یا رب العالمین. خدا نگهدار عزیزای گلم.